तो विचार चल रहा था कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला ईश्वर जो भूतों का ईश्वर है, अव्यय है, माया को अपने वश में रख करके अपनी माया से देहवान के समान, लोकानुग्रह करते हुए के समान, उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है, लक्षित होता है। यदि ऐसा है तो शंका होता है, प्रयोजन के बिना वह सृष्टि क्यों बना रहा? प्रयोजन मार्ग अनुद्देश्य मंदो पर न प्रवर्तित है, और नित्य है, नित्य का मतलब कार्य कारण भाव से रहित है, कार्य आकार से रहित का नाम नित्यत्म, विकार रहितत्म नित्यत्म, शुद्धत्म मने अकारणत्म, बुद्धत्म मने अजड़त्म, मुक्तत्म मने अविद्या काम कर्म आदि पारतंत्र रहितत्म। ऐसा यदि है वो, फिर वो बनाता है क्यों इस जगत, वो देववान के समान क्यों हो जाता, पैदा हुआ के समान क्यों हो जाता, लोकानुग्रह करने के समान क्यों व्यवहार कर रहा है? तो वहां कहा था सब प्रयोजन अभाव, सब प्रयोजन का न रहने पर भी भूतानुजिघृक्षया, भूतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से ही वैदिक इन धर्म द्वय को अर्जुन के लिए, अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश दिए थे। इसी दृष्टिकोण से कि धर्म का इस्ताध्यम सब प्रचार होगा और लोग जो अपने कल्याण कर पाएंगे, जीव अपने बंधन से मुक्त हो सकेंगे, इस भाव से जो भगवान जो है उपदेश देते हैं। तदिदं गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम तदर्थ आविष्करणाय अनेकैर विवृत पदार्थ वाक्यार्थ न्यायमपि अत्यंत विवृत अनेकार्थत्वेन लौकिक गृह्यमाण उपलभ्य अहम विवेक तो अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेप तो विवरणम करिष्यामि। अब विचार होता है कि भाई ये जो गीता शास्त्र है, अनाप्त प्रणीति तो है नहीं, आप्त प्रणीति आपने सिद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान है वो अव्यय है, माया को अपने वश में रखते हैं इत्यादि अनेकों शब्दावली के द्वारा अनाप्तत्व को तो दूर कर दिया, आप्त प्रणीत है। फिर ये पुरुष का वचन है ना, पौरुषे वचन होने से मूल प्रमाण को अवश्य मानना पड़ेगा, बिना मूल प्रमाण वाला पौरुष वचन कभी हम प्रामाणिक नहीं मान सकते। तब उसके जवाब में कहते हैं तैदम गीता शास्त्रम, वह यह जो गीता शास्त्र पौरुषे है अतएव दोषवान है ये नहीं कह सकते, क्योंकि यह समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम, वेद ही से प्रमाण है, इसे जो कुछ भी कहा जा रहा है इसे वेद ही प्रमाण है, क्योंकि बिना मूल का स्मृतियों को माना नहीं जाएगा, इसलिए स्मृति रूप है जो गीता शास्त्र का मूल कौन है, समस्त वेद ही है, समस्त वेद में कहा गया जो ताप पदार्थ है उनका सार को सार का संग्रह होता है गीता शास्त्र। दुर्विज्ञेयार्थमिति, दुर्विज्ञेयार्थमिति कहते हैं कि भाई शास्त्राक्षरों के द्वारा पूर्व आचार्य लोग बहुत लोगों ने व्याख्या कर रखे हैं, बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं, आप क्यों लिखने जा रहे हैं, क्या जरूरत आपको लिखने की, इससे भी आपसे पूरे बहुत सारे आचार्य है, बहुत सारे ग्रंथों को लिख चुके हैं और पद पदार्थ बोध करा चुके हैं और फिर व्याख्या करने जा रहे हो, अनावश्यक और ग्रंथ बना दो, क्या प्रयोजन है इसका? तब समझा रहे यह जो पदार्थ है दुर्विज्ञेय, यह जो पदार्थ कैसा है वो दुर्विज्ञेय पदार्थ है, यहाँ अतएव मुझे व्याख्यान करना पड़ रहा है। व्याख्यान का पांच लक्षण है, पदच्छेद पदार्थोक्तिर विग्रहो वाक्यो जना आक्षेप समाधानम व्याख्यानम पंच लक्षणम, पदच्छेद करना, दूसरा पदार्थ की उक्ति, तीसरा समास आदि विग्रह वाक्य, चौथा वाक्य का अन्वय वाक्य योजना, पांचवा आक्षेपों का समाधान, यही पांच व्याख्यान का लक्षण, उसी क्रम से यहां भाष्यकार करने जा रहे हैं। यदि पूर्वाचार्यों के द्वारा भी व्याख्यात है तो आप क्या करने चाह रहे हैं? कहते यद्यपि पूर्वाचार्य ने व्याख्यान तो किया, लेकिन उस व्याख्यान करते वक्त गीता का लक्ष्यार्थ का आविष्कार करने के लिए उनका सामर्थ्य नहीं था, तदर्थ आविष्करणाय अनेक विवृत पदार्थ वाक्यार्थ न्यायमपी, अनेक लोगों के द्वारा पदार्थों का विवरण करने के प्रयास की गई, हाँ, बड़े वाक्यार्थों का निर्णय करने का प्रयास किया गया, युक्त्याभासों को दिया गया, युक्तियां उन्होंने दी लेकिन वो युक्त्याभास थे। नियम अपी फिर भी अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन, वो लोगों ने परस्पर अत्यंत विरुद्ध अनेकता का ही बोध करा दिया। ऐसा आपको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि मैं देख रहा हूं लौकिक गृह मान उपलब्ध, हम देख रहे हैं कि लोग जो है भेद बुद्धि को ही प्रधानता दे रहे हैं। लौकिकों के द्वारा विरुद्ध अनेकार्थत्वेन गृह्यमाण उपलब्ध, उनकी व्याख्याओं के कारण से ही समाज में देख रहे हैं बड़े बड़े विद्वान लोगों में भी भ्रांति हो गई है और प्रश्न विरुद्ध पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। कोई कहता है गीता में केवल कर्म कांड कर्म ही कहा है ना, बाद में भी हुए शंकराचार्य के बाद में पैदा हुए ऐसे, कोई कर्म ही है यहाँ पर, कोई केवल भक्ति है यहाँ पे। हाँ, अनेकों लोग हुए, एक नहीं अनेकों लोग, अनेकों अलग अलग व्याख्या कर बैठे हैं और इसके चक्कर अनेकों संप्रदाय भी खड़े हो चुके हैं। शंकराचार्य के पहले भी हुआ और बाद में भी अभी भी चल रहा है मामला। तो शंकराचार्य ने उस समय जितने थे उन सभी बड़े बड़े विद्वान जो प्रवृद्धार्थ कथन कर रहे थे और आम जनता उसको समय सब संस्कृत जानते पढ़ते थे उस जमाने में, इसलिए सभी के सभी गलत चीजों को ग्रहण कर रहे थे, उसे देखकर बड़ी दया आई उनको, उपलब्ध आम विवेकतो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतो विवरणम करिष्यामि, अर्थ का निर्धारण करने के लिए पूर्व व्याख्यानों में तद अर्थ निर्धारण जो था उस दोषों को दूर करते हुए तत्व अर्थ निर्धारण करने के लिए अर्थोपन्यास करने जा रहा हूं। इसलिए पूर्वोक्त व्याख्यानों में संकीर्णता है, परस्पर जो है विरुद्धाव विरोधाभास है, उनमें अनेक युक्तियां युक्तियाभास है, उनको उत्थापन करेंगे भाष करके केचित केचित करके उठाएंगे, अमुक ने किसने ऐसे कहा था, किसने ऐसे कहा इस जगह पर, उन लोगों के व्याख्यान जहां जहां उन्होंने भ्रांतिपूर्वक गलत लिए हुए हैं उनको भी स्पष्ट करते जाएंगे और उसे समाधान भी करेंगे, क्यों वो गलत हो भी सिद्ध कर दिखाएंगे। इसे विवेक तो अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेप तो, महाराज आपकी व्याख्यान फिर बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। कहते नहीं नहीं, हमारी व्याख्या जो है लंबी चौड़ी नहीं रहेगी, हम संक्षेप से ही ऐसा विवरण कर देंगे तो अनायास हरेक आदि पढ़ के समझ लेगा। हम प्रकृति तो असंप्रकीर्णतया, हाँ असंप्रकीर्णतया संकीर्णता नहीं रहेगी हमारे इस व्याख्या में, तब तत् पदार्थों में निर्णय उपयोगी उचित न्यायों को मैं विवरण करूंगा। केनत्र मंद मध्यमायोर भी अधिकारिण बुद्धि अवतर दी करता, मंद मध्यमाधिकारियों का भी बुद्धि इसे प्रवेश करे इसमें कोई संशय नहीं, ऐसे टीका में उसका भाव बता रहे हैं संक्षेप विवरणम। और बहुत ज्यादा विस्तृत रहेगा तो कोई ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं, अभी देख तो पूछते कितना साल लगेगा, लोग आते हैं तो पूछते हैं कितना साल लगेगा, अभी से कही वो स्थानांतर ही कितने साल लगेगा, भाई एक ही पाठ चलेगी तो कम से कम 6 साल लगेगा, एक पाठ देंगे ना, एक पाठ देंगे तो कम से कम लगभग 6 साल लगेगा, मां दो पाठ चलता था तो 3 साल में हो जाता था, अब एक पाठ चलेगा तो 6 साल लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे इतना सम कैसे दे पाएंगे, चलो महंत बनना है तुमको तो जाओ फिर अभी चले जाओ, क्यों और साल भर खराब करोगे, जो 6 साल दे सके 7 साल दे सके वो भी असत ही प्रतिबंध है, कहीं तबियत खराब हुआ कहीं कुछ हुआ समय ज्यादा भी लग सकता है ना, तो जो ऐसा है तो उसको कहना पड़ता है भाई जो 7 भी हो सकती है तो अपने उसी हिसाब से तैयार हो जाओ दिमाग से तो आना, नहीं तो छुट्टी करो पहले से ही दूर रहो। और जिनको जिंदगी लगानी है तो बहुत अच्छी बात है, जिंदगी लगा दो और केवल पढ़ो ही नहीं अनुभव भी करो बैठ करके मन में ध्यान करो, इसे निर्भर होता है व्यक्तियों के ऊपर ना, समय लोगों के पास नहीं, किसे भी पूछिए आज के जमाने में टाइम नहीं, एक ही भाषा सबके पास, कोई भी काम के लिए कुछ बोलो समय नहीं, इसलिए भगवान भाष्यकार को जान करके ही संक्षेप में कहना पड़ा, ज्यादा विस्तार करेंगे तो किसी को समय नहीं कोई पड़ेगा ही नहीं। तस्यास्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम परम निश्रेयसम, वह यह जो गीता शास्त्र है वह गीता शास्त्र का संक्षेप से कथन किया जाए इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, परम निश्रेयसम, वह निश्लेष भी दो प्रकार की होती है, इसलिए परम विशेषण दे रहे हैं। दूसरी भी सिद्ध हो जाएगी, निश्लेष दो प्रकार का, एक तो निर्विशेष सुख का आविर्भाव, दूसरा निशेष अनर्थ का उच्छेद, सर्व अनर्थ का उच्छेद होना और सुख का प्रादुर्भाव, निर्विशेष सुख का प्रादुर्भाव। उनमें से पहले को करे परम शब्द, परम मने निर्विशेष सुखम, निर्विशेष मित्रता, निर्विशेष स्वरूप की अभिव्यक्ति होगी। एक प्रयोजन तो यह है, और गौण प्रयोजन सहेतु संसार से अत्यंतोपलक्षण निश्लेषम, कारण सहित अज्ञान रूपा कारण अविद्या माया रूपी कारण सहित इस संसार का अत्यंत उपरम हो जाना, अत्यंत उच्छेद हो जाना, यही उसका दूसरा निश्लेष का स्वरूप है, वो भी प्राप्त हो जाता है इस गीता शास्त्र से। तच्च सर्व कर्म संन्यास पुरोका आत्मज्ञान निष्ठारोपा धर्माद भवदी, यानी ये भी कैसा होगा, साप मूर्छा विच्छेदार्थ विशेषणों को दिया जाता है, संसार को परम से आत्यंतिकत्व प्रतियोगी न संसार से, क्योंकि जो है संसार को परम तो मूर्छा अवस्था में भी है, संसार को परम सुषुप्ति में भी है ना, उनमें अत्यंत निवारण करने के लिए उनको क्या करना, संसार से अत्यंत उपरम, केवल उपरम नहीं अत्यंत उपरम कहना पड़ा। लेकिन वो अत्यंत उपरम संसार का जो हो अविद्या सहित ऐसा निश्लेष की प्राप्ति के साथ साथ निर्विशेष सुखानुभूति स्वस्वरूप आनंद अनुभूति जो हो, वो तब हो सकता है जब व्यक्ति सर्व कर्म संन्यास प्रोकाद आत्मज्ञान निष्ठारोपा धर्माद भवती, वो जो है सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठारोपात, आत्मज्ञान निष्ठा शेषत्वेन कर्म निष्ठा भी लेना उसी का अंग रूपेण, केवल आत्मज्ञान से हुआ नहीं, क्योंकि पहले आप निष्काम कर्म योग किए उस अंतर्गण शुद्धि हुई है कि नहीं, फिर भक्ति किया उसे जो कुछ मल था वो भी दूर हुआ, मल और विक्षेप दूर हो जाने के बाद ज्ञान जो सफल हो जाता है, इसलिए कहते हैं शेष रूप से कर्म निष्ठा भी कह दिया गया ऐसा समझना, प्राधान्य रूपेण आत्मज्ञान निष्ठा ही मुख्य कारण हो जाता है। तो सर्व कर्म संन्यास लेकिन वो आत्मज्ञान भी बिना सर्व कर्म संन्यास का हो नहीं सकता, समस्या होगा फिर, महाराज सर्व कर्म संन्यास कर दे तो ऋषि स्मृति में आगे कहेंगे यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में वतत, इसी गीता में कह रहे वो कैसे घटेगा मामला, कहते तथा इमेव गीता धर्म उद्देश्य भगवत ही उत्तम, यद्यपि कहा भी है लेकिन वाक्य शेष से समुचित अगर आत्मज्ञान है यहाँ पर प्रतिपादन होना चाहिए, मैंने कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष ऐसे कहा कि उस श्लोक के आधार पर, तब कहते नहीं नहीं सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ही आत्मज्ञान होता है, कर्म समुचित आत्मज्ञान मोक्ष साधन नहीं है, ये बात स्वयं भगवान अनुगीता में भी कहे इमम एव मैने कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, इमेव गीतार्थ धर्मम, गीतार्थ के सारभूता है, धर्म है, स्वरूप है, उसको उद्देश करके भगवान ने अनुगीता में भी कहा है, क्या कहे अनुगीता में, स धर्म स पर्याप्त ब्रह्मण पद वेदनम इत्यनुगीता सो, स धर्म स पर्याप्त ब्रह्मण पद वेदनम, ब्रह्मण पदम मैंने पूर्वोक्तम जो निश्लेषण, तस्य वेदनम मैंने उसका जो लाभ उसकी जो प्राप्ति, तत्र विशिष्ट ज्ञान निष्ठ रूपो यह धर्म सही धर्म स्यात् सही पर्याप्त स्यात्, वह ज्ञान निष्ठा रूपा जो धर्म है वही उस मुक्ति को देने में समर्थ है, पर्याप्त मैंने समर्थ है, वही इसलिए वास्तविक धर्म है। कर यज्ञ आदि वाक्यों का क्या होगा, तथा उसको यज्ञ दान तप कर्म विश्व का बारे में वही बताएंगे, वो इसलिए है उस व्यक्ति के लिए जो विदुषु है अब पढ़ रहा है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको जिन कर्मों को ध्यान यज्ञ दान तपसा विदुषण दी के श्रुति के आधार पर बताएंगे, वो तो अंगभूत है ना आवश्यक तत्व है, इन उसके बिना भी मोक्ष होता है, इनको वो तो केवल अंतर्गण श्रुति का काम में आया, मोक्ष के लिए साक्षात तो सहयोगी नहीं होता, इसके बारे में वहां पर और विस्तार से कहेंगे। इसके अलावा कहते देखो उसी अनुगीता में एक और जगह भगवान ने क्या कहा है, किंच अन्य भी तत्र उत्तम, और भी धर्माधर्म पूर्वक जो है संसर्ग और असंसर्ग इसके बारे में वही कहा है, नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी यह स्यादेकासने लीन तुष्टिम किंचित चिंतयन। और भी उधरी कहा भगवान, मैंने उधरी मैंने अनुचितामी, नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी, न तो कोई धर्मी है न कोई अधर्मी है, न कोई शुभी है न कोई अशुभी है, कि ब्रह्म में कोई भेद है नहीं। स्वरूप दृष्टिया धर्मी अधर्मिता सकल भेद समाप्त, न बंधो न मोक्ष इस दृष्टि से। किसके लिए करे, जो व्यक्ति स्वरूप में बैठा हुआ है, यह स्याद एकासने लीना, जो कैसा है एकासने लीना। एकासने लीना का मतलब वागादि बाह्यकरण व्यापार से रहित हो गया। तुष्णीम इत्युच्यते अर्थ, इसलिए वहां तुष्णीम शब्द है, तुष्टिम किंचित अचिंतयन। तुष्टिम का मतलब वागादि सकल बाह्यकरण व्यापार रहित, और किंचित अचिंतयन, किंचित अचिंतयन से क्या कहना चाह रहे हैं, अंतकरण के सकल अंतकरणों के व्यापार का अभाव है, मैंने बाह्यकरण और अंतकरण दोनों के व्यापारों से रहित हो गया। द्विविध कर्ण व्यापार रहित होकर के वो क्या किया, प्रागुक्त अधिकारी जैसे पहले चर्चा किया गया है, सही धर्म सब पर्याप्त तो लक्षण पदवेदन इत्यादि से उस धर्म को अप्राय हुआ, अद्वैत वेदांत को अनुभव करता हुआ जो अधिकारी, यह एकासने केवलम एकस्मिन अद्वितीय ब्रह्मणि आसमने अवस्थानम। एकासन एकासन बैठ जाना, पद्मासन बैठ गया, ऐसा अर्थ नहीं करना। एकम मने ब्रह्म, एक व्यतीत कौन है, ब्रह्म, ब्रह्मणी आसनम मने अवस्थानम, ब्रह्म में निष्ठा हो गया, ब्रह्म में स्थिति हो गई। ऐसा जो व्यक्ति एकासने लीन है, लीन है तस्मिनेव समाप्ति भागी, उसी में ही उसने अपने आप को मान लो मैं तृप्त हो गया, समाप्त हो गया मेरा, और कुछ भी नहीं रह गया करने को, कृत कर्तव्य आदि सब मिट गया, ये निश्चय करके जो बैठा हुआ है, ऐसा जो असंप्रज्ञा समाधि निष्ठ जो पुरुष है, उसके लिए सर्व कर्म त्याग हेतु ज्ञान मुक्ति का कारण करके वर्णन हुआ है। इति ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति च, वही अनुचिता में ज्ञानम संन्यास लक्षणम, सर्व कर्म त्याग हेतु जो ज्ञान है वही संन्यास पूर्वक मुक्ति के प्रति हेतु होता है। यहाँ पिछंदे उत्तम अर्जुनाय, इस भगवत गीता में भी, अनुगीता में तो कहे ही है, इस भगवत गीता में भी अंत में अर्जुन के लिए कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मान, मैं धर्मी हूँ मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ मैं पुण्यवान हूँ, मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ, अतः मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ अंतर सन्यासी इत्यादि सर्व धर्मान प्रत्यज्य, यही धर्म शब्द से लेना, यानी हिंदू धर्म ईसाई धर्म सबको त्यागते, यह अर्थ नहीं, या धर्म से उपाधिगत सकल भाव संबंधों को तोड़ना, उपाधियां धर्म, उन उपाधिगत धर्मों को त्याग करके माम एकम उस आत्मा का ही शरण हो जाओ, जो ऐसा हो जाता है उसको सकल पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लाभ हो जाने के कारण वो मुक्त हो जाता है। अभ्युदयार्थोपि यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रमाश्च दिश्यवीत सच देवादि स्थान प्राप्ति हेतुरपि सन ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमान सत्यशुद्धये भवति फलाभिसंधि वर्णित। कल बात उठी थी ना, आगे ना बात यहाँ पे, जो सकाम कर्म है वो भी निष्काम भाव से किया जाए वो भी निष्कर्ष का कारण बन जाएगा। अभ्युदयार्थोपि जो स्वर्गादि फल प्राप्ति कराने वाले जो हैं, उनको जो कहा ना कुरु कर्म तस्मात्म भगवान ने कहा उसको, तो वो जितने भी इत्यादि में जो कहा गया उनको भी समझना कि अभ्युदयार्थोपि जो प्रवृत्ति लक्षण वाला जो धर्म है, अभ्युदयार्थोपि प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वर्णों के आधार पर आश्रमों के आधार पर, वर्ण मने ब्राह्मण आदि आश्रम ने गृहस्थ आदि इनमें उद्देश्य करके जो जो विहित कर्म था यह विहिता सच वो जो धर्म है प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी देवादि स्थान प्राप्ति हेतु यदि भी क्या स्वर्ग आदि विभिन्न स्थानों को प्राप्त करने वाला है, स्वर्ग विभिन्न स्थानों को प्राप्त करा देने वाला है, ऐसा होने पर भी सन्नपि ऐसा होते हुए भी ईश्वर अर्पण बुद्धि अनुष्ठान ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान किए जाने पर सत्व शुद्ध फलाभिसंधि वर्जित सन अनुष्ठान सत्व शुद्धि भवती फलाभिसंधि को त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान किए जाने पर वही कर्म क्या होगा सत्व शुद्ध अंतकरण शुद्धि का उपयोगी हो जाता है शुद्ध सत्व से जा। और ऐसा जब अंतकरण शुद्ध हो जाए तो क्या लाभ होगा शुद्ध अंतकरण वाले के लाभ होगा शुद्ध सत्व से ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारे न ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व निश्रेष हेतुत्व अपनी प्रतिबद्धते शुद्ध अंतकरण वाले के अंदर ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के माध्यम से ज्ञानोत्पत्ति का कारण होकर के यह जो कर्म क्या होगा अंतत्व निश्रेष के प्रति भी परंपराया कारणत्व बन जाता है निश्रेषत्व भी प्रतिपद्यते परंपरा कारणता आ गई साक्षात नहीं है कर्म जो है बुद्धि शुद्धि के लिए होता है और बुद्धि शुद्धि के माध्यम से जो है उसके अंदर क्या हुआ ज्ञान के ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के योग्यता आ गई उस योग्यता के कारण से उसके अंदर हृदय में ज्ञान उत्पत्ति हो जाएगी और ज्ञान उत्पत्ति होने से निश्चय की प्राप्ति होगी तथा इमम अर्थम अभिसंधाय वक्षति इसी बात को मन में रख करके स्वयं भगवान इसी गीता के अंदर पांचवें अध्याय में दसवें और ग्यारहवें श्लोक में कहेंगे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि एक हिस्सा यद चित्ता जितेन्द्रिया दूसरी योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धे ये ग्यारहवें श्लोक है योगिनः कर्म कुर्वन्ति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि दसवें श्लोक है और बीच वाला टुकड़ा यद चित्ता जितेन्द्रिया ये कहाँ का है आपको खोजना पड़ेगा ये शब्दावली इस गीता में नहीं है यद चित्ता जितेन्द्रिया कहीं उपलब्ध नहीं है छठवें अध्याय में कहाँ है कौन से श्लोक में मेरे क्या जितेंद्रिया शब्द नहीं है वहां पर और यत चित्त करके श्लोक शुरू होता ही नहीं है सूची में कहीं नहीं दिया इसलिए कहीं शुरुआत में है नहीं श्लोक में ये कहीं बीच की कोई पाद उगर लिया हो तो बात अलग है हाँ बीच पाद का हो सकता है कोई भी श्लोक यत चित्ता इससे शुरू नहीं हुआ गीता में अगर बीच पाद का हो तो देख लेना तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ये कह दिया है ब्रह्म में ही संबंध ईश्वर में कर्मों को समर्पण करके ये पहला अर्थ है यद चित्ता जितेन्द्रिया जो जितेन्द्रिय है और जो निश्चित का संयम कर रखा है योगी न कर्म कुर्वन्ति योगी जो है कर्म को करते हैं संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संग मने आसक्ति फलाभिशक्ति को त्याग करके अंतकरण शुद्धि के लिए ही अनुष्ठान करते हैं योगी लोग इस प्रकार से यहाँ पर भी इस भगवद गीता में भी कहा गया है इमं द्विप्रकारं धर्मं निश्रेष प्रयोजनं परमार्थत्वञ्च वासुदेवाक्यं परब्रह्म विधेयभूतं विशेषत अभिव्यञ्जयत् विशिष्ट प्रयोजन संबंधाभिधेयवद् गीता शास्त्रं यतः तदर्थ विज्ञानेन समस्त पुरुषार्थ सिद्धि अतः तद विवरण यत्नः क्रियते मया इमं द्विप्रकारं धर्मं ये जो दोनों प्रकार का धर्म कौन से दो प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपा दोनों प्रकार का जो धर्म है इनका मुख्य प्रयोजन क्या है निश्रेयस प्रयोजनम इनका मुख्य प्रयोजन निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति कराना ही इनका मुख्य प्रयोजन है और परमार्थ तत्त्वञ्च वासुदेवाक्यम वासुदेव नामक जो परमार्थ तत्व है दर्शित फल के द्वारा शास्त्र की निष्ठा द्वारा साध्य साधन भाव संबंध तो है तो उसी के द्वारा कहते हैं कि परमार्थ तत्व जो वासुदेव वाक्य है पर ब्रह्म वो अभिधेय भूत है वही यहाँ पर विषय है इस गीता शास्त्र का विषय है तो परमार्थ तत्वंच वासुदेव वाक्यम जो वासुदेव नामक परमार्थ तत्व है साक्षात पर ब्रह्म ही है वो इस ग्रंथ का विषय भूत है। अभिधेय भूत मने विषय भूतम भवती विशेष तो अभिव्यंजयत्। इन दोनों बातों को विशेष रूपेण अभिव्यक्त करते हुए विशिष्ट प्रयोजन संबंध अभिधेयवद गीता शास्त्र, इसे अभिव्यक्त करती हुई जो गीता शास्त्र कैसा है, विशिष्ट प्रयोजन वाला है, विशिष्ट संबंध वाला है, विशिष्ट अभिधेय को कथन करने वाला यह गीता शास्त्र है। जिसलिए ऐसा है यतः अतः इसी कारण से तदर्थ विज्ञानेन संस्कृत पुरुषार्थ सिद्धि अतः जो है जिसलिए इसके एतार्थ गीता पद ग्रंथ का अर्थ विज्ञान लक्षार्थ भूता ब्रह्म पक्की विज्ञान के माध्यम से मोक्ष रूपी फल प्राप्ति तक भी संभव है। अतएव इस अर्थ विज्ञान के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। इसलिए गीता का फल जो फल आदेश दिया है महात्म्य में सारी बात है ना, आदर्श लोग पढ़ेगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, सब अलग अलग फल बताया, तो सर्व समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। इसलिए मेरे द्वारा इसके विवरण करने में विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे कहते तद विवरण यथा मया क्रियते एवं अनुबंध त्रय विशिष्टम शास्त्रम। अनुबंध त्रय आ गया ना, प्रयोजन संबंध और अधेय अभिधेय, और इधर मोक्ष फल चाहेगा उसका अधिकारी, वो कहने की जरूरत नहीं, अधिकारी अलग से कहने की जरूरत नहीं है। इधर अनुबंध त्रय विशिष्ट शास्त्र अर्थात प्रयोजन संबंध और अभिधेय मैंने विषय रूपी संबंध त्रय विशिष्ट जो शास्त्र है, यह शास्त्र को हम व्याख्यान करने जा रहे हैं, क्योंकि चौथा अनुबंध तो स्वतः सिद्ध हो गया। जो मोक्ष के जिज्ञास होगा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छुक होगा, वो व्यक्ति इसका अधिकारी सिद्ध हो जाएगा। अतएव यह शास्त्र व्याख्यान करने योग्य है यह मानकर हमने इसको संक्षेप में व्याख्यान करने के लिए आरंभ किया है।